देव प्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरारोगैः पीडितं कर्म बन्धनैः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुखीय मामृता पाहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा रोगैः पीडितं कर्म बन्धनैः यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीय मां